din timpul crizei financiare. Putem avea suspiciuni că, într-adevăr, e o problemă serioasă în construirea bugetului. Toată această grabă la sfârșitul anului trecut de a veni cu o serie de impozite noi confirmă, practic, această suspiciune. Între timp, ministrul de Finanțe spune că proiectul de buget ar urma să ajungă săptămâna aceasta pe masa guvernului. Tot Eugen Teodorovici anunță controle la firmele mari care, citez, fură bani din buzunarul românilor. Eu aș vrea să fim foarte transparenți, să nu se supere niciun fel de companie asupra căruia vom veni să verificăm. Ne putem gândi chiar să dăm un termen până la care să-și facă fiecare propria analiză și să plătească într-un termen dat. Ministerul de Externe de la București, cel al Muncii și cel pentru Românii pentru Pretutindeni acuză autoritățile din Austria de discriminare a copiilor români după ce în această țară a intrat în vigoare o nouă lege privind ajustarea alocațiilor pentru copii nerezidenți. Noi am făcut o scrisoare către Parlamentul Austriac, am făcut o scrisoare către Comisarul European pentru Muncă. Și România preia în mod oficial de astăzi președinția semestrii la Uniunii Europene. La București va veni săptămâna aceasta șeful executivului comunitar. Momentul oficial de debut al președinției reprezintă vizita președintelui Comisiei Europene și a colegiilor comisarilor România la București. Europa FM, este ora 7. Ioana Bustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. România intră în a doua săptămână a noului an fără un buget de stat. Ministrul de Finanțe respinge aseară într-o emisiune televizată la Antena 3 scenariul unui blocaj. Potrivit lui Eugen Teodorovici, proiectul de buget ar urma să ajungă săptămâna aceasta pe masa guvernului. Vor avea loc discuții cu sindicatele și patronatele. Șeful de la Finanțe acuză firmele străine că, citez, fură bani din buzunarul românilor. Eu aș vrea să fim foarte transparenți, să nu se supere niciun fel de companie asupra căruia vom veni să verificăm. Ne putem gândi chiar să dăm un termen până la care să-și facă fiecare propria analiză și să plătească într-un termen dat. Se plătește, că n-au ce să... Sau chiar dacă dau judecată, Ministerul de Finanțe câștigă. Ministrul îl așteaptă cu explicații pe guvernatorul Băncii Naționale pe tema robor, având informații că BNR face presiune asupra băncilor comerciale. Eugen Teodorovici mai vrea ca bunurile confiscate de fisc să fie vândute online. Bugetul pe 2019 trebuie adoptat încă de acum de aproape două luni, potrivit legii finanțelor publice. Dacă bugetul țării nu este adoptat până la data de 15 decembrie anului precedent, atunci Parlamentul ar trebui convocat în sesiune extraordinară cât mai curând posibil. PNL a cerut PSD și ALDE, dar și guvernul, să convoace o sesiune de urgență, însă acest lucru nu s-a întâmplat deocamdată. Senatorul PNL Iancu Caracota susține la Europa FM că actuala putere nu a prezentat până acum un proiect de buget pentru acest an, întrucât își dă seama că nu va avea bani pentru toate cheltuielile angajate. Deja cheltuielile proiectate pentru anul 2019 sunt mult, mult mai mari decât veniturile. Iar estimarea deficitului chiar la ei, din surse pe care le am din Ministerul Finanțelor, este între 4,5 și 5%. Acesta, de fapt, este și motivul întârzierii aducerii bugetului în Parlament. Tot speră să găsească soluții pentru scăderea deficitului. Altfel, ar fi trebuit să prezinte proiectul de buget până în 15 noiembrie, să avem timp noi pentru a-l aproba. Din câte vedeți, nu s-a anunțat nici măcar o sesiune extraordinară. La rândul său, președintele Consiliului Fiscal Ionuț Dumitru crede că amânarea prezentării bugetului nu se justifică decât prin lipsa fondurilor necesare acoperirii tuturor cheltuielilor angajate. Amânarea votării bugetului este un lucru excepțional, nu s-a mai întâmplat din timpul crizei financiare, amintește la Europa FM economistul Ionuț Dumitru. Putem avea suspiciuni că, într-adevăr, e o problemă serioasă în construirea bugetului. Iar toată această grabă la sfârșitul anului trecut de a veni cu o serie de impozite noi, cu impact major în diverse domenii, arată și confirmă, practic, această suspiciune că, într-adevăr, construcția bugetară e foarte dificilă și nu există resurse suficiente pentru a putea închide deficitul bugetar la 3% sau chiar mai jos de 3%, așa cum suntem obligați conform reglementărilor europene, conform directivelor europene și tratatelor pe care le avem semnate. Să nu uităm că România este în momentul de față într-o procedură de deviație semnificativă de la obiectivul pe termen mediu. Președintele Consiliului Fiscal amintește și că Ministerul de Finanțe este obligat să vină și cu un plan de cheltuieli pe termen mediu, ceea ce este dificil în condițiile în care guvernul s-a angajat să majoreze pensiile în acest an cu 15%, iar în 2020 cu 40%. Și în anii următori vor urma creșteri foarte mari de cheltuieli sociale. În primul rând, pensiile. Sunt proiectate noua legea pensiilor să crească cu 40% anul viitor. Nu pot să-mi imaginez, sau niciun economist rațional nu poate să-și imagineze, cum poate să arate construcția bugetară cu asemenea creștere într-un singur an. În acest context, săptămâna trecută, ministrul finanțelor a cerut, iar premierul a aprobat demiterea președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Senatorul PNL Iancu Caracot a susținut acum că Eugen Teodorovici i-a cerut noului șef al ANAF să aducă în acest an la buget cu 15% mai mulți bani decât anul trecut. Se pare că ANAF-ul a primit ordin să-și crească încasările în anul 2019 cu cel puțin 15%, ori noi știm bine că ANAF-ul și în 2018 l-a crescut în casele tot în jur de 15%, dar acesta este un procent după noi îngrijorător care poate să lasă loc la excese, excese care pot duce la falimentarea multor societăți care astăzi de-abia reușesc să supraviețuiască. Să mai spunem că mâine conducerea Băncii Naționale va avea o ședință a cărei temă este politica monetară. Ministerul de Externe de la București, cel al Muncii și cel pentru Românii de Pretutindeni acuză autoritățile din Austria de discriminare a copiilor români. De la 1 ianuarie în Austria a intrat în vigoare o nouă lege privind ajustarea nivelului alocațiilor pentru copiii nerezidenți ai lucrătorilor din acest stat membru al Uniunii Europene, în funcție de costul mediu al vieții din țara de rezidență a copilului. Ministerul de Externe susține că decizia încalcă legislația comunitară. Într-o declarație acordată Europa FM, ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero, spune că aproximativ 14.000 de familii sunt afectate. Din datele pe care le aveam, era vorba de o alocație în jur de 150 de euro și se pare că după noua propunere legislativă va fi o diminuare pentru România de aproximativ 100 de euro. Vorbim de un număr aproximativ de 14.000 de români afectați. Ce se poate face mai departe? E o decizie totuși a Parlamentului Austriei. Clar că nu putem interveni în legislația Austriei, dar este de datoria noastră să continuăm aceste demersuri alături de Ministerul Afacerilor Externe, alături de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, pe lângă toate mecanismele europene, pentru că este o problemă europeană. Ministrul face un apel la România afectată să ceară ajutorul autorităților române dacă se simt discriminați. Iată și datele de contact. Se pot adresa la următoarele date de contact prin completarea unui formular online ec.europa.eu/solvit/index și la adresa de mail e-mail@solvit.arondmae.ro. De asemenea, au fost puse la dispoziție două numere de telefon 0374-300-270 și 0800-672-507. Decizia Parlamentului Austriei nu îi afectează pe copiii care trăiesc alături de părinți în această țară. La rândul său, ministrul Muncii Marius Budăi a explicat la Europa FM că România s-a plâns deja în scris Comisiei Europene. Noi am făcut o scrisoare către Parlamentul Austriac, am făcut o scrisoare către Comisia European pentru Muncă, doamna Thyssen. Am avut o discuție atât eu cât doamna Olguța Vasilescu, cât era ministru cu doamna Thyssen. Vom vedea pașii următori. De asemenea, nici doamna comisar nu susține acest demers al Austriei. Ministrul de Externe Teodor Meșcanu spune aseară într-o emisiune televizată că autoritățile de la București evaluează posibilitatea de a se adresa Curții Europene de Justiție pe această chestiune. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. România preia în mod oficial de astăzi președinția semestrială a Uniunii Europene la București. Sunt așteptați săptămâna aceasta șeful executivului comunitar și echipa de comisari a acestuia. Consiliul Uniunii Europene este instituția care reprezintă guvernele statelor membre ale blocului comunitar și coordonează politicile blocului comunitar. Într-un interviu acordat Europa FM, ambasadorul României pe lângă Uniunea Europeană, Luminița Odobescu, a explicat care sunt primele evenimente majore ale președinției României din mandatul de 6 luni. Momentul oficial de debut al președinției reprezintă vizita președintelui Comisiei Europene și a colegiilor comisarilor România la București în 10-11 ianuarie. Practic, reprezintă momentul de lansare oficială al președinției. Aici, la Bruxelles, evenimentul oficial de deschidere debutează cu un concert de muzică clasică care va avea loc la o dată simbolică, 24 ianuarie 2019. La nivel de lucru, președinția debutează în data de 7 ianuarie cu reuniunea ambasadorilor Uniunii Europene, iar în data de 8 ianuarie avem prima reuniune a miniștrilor pentru afaceri europene aici la Bruxelles. Mandatul României de lider al Consiliului Uniunii Europene este unul extrem de dificil. În următoarele luni, Marea Britanie ar putea părăsi Uniunea Europeană. La 9 mai au loc alegeri pentru viitorul Parlament European, iar următorul buget al forului comunitar ar trebui cel puțin agreat de statele membre. Anca Grădinaru. Câtă vreme va conduce Consiliul Uniunii Europene, România va fi vizitată de peste 30.000 de lideri, diplomați, funcționari și alții invitați. În același timp, la Bruxelles, țara noastră va organiza 10 de evenimente. În ciuda disputelor politice interne, ambasadorul României pe lângă Uniunea Europeană, Luminița Odobescu, spune că suntem pregătiți. La Bruxelles avem în jur de 170 de diplomați, avem câțiva colegi detașați de la instituțiile europene, Parlamentul European, Consiliul, Secretariatul General al Consiliului și Comisia Europeană. Suntem bine pregătiți, am urmat cu toții cursuri de pregătire intense, inclusiv în ceea ce privește aspectele de comunicare. Sub președinția austriacă, în ultimele două luni, am participat la toate reuniunile de trialog pentru a fi în măsură să preluăm dosarele de la colegii noștri austrieci. Un dosar complicat de gestionat este ieșirea Marii Britanii din Uniune, programată să aibă loc la 29 martie, mai ales că nimeni nu știe ce se va întâmpla dacă Parlamentul de la Londra nu va vota acordul de retragere, negociat timp de peste un an și jumătate. Ambasadorul Luminița Odobescu spune că Uniunea și-a luat deja unele măsuri de precauție. Așteptăm votul din Parlamentul Britanic, încercăm să ne pregătim pentru diversele opțiuni. Anul trecut, Comisia Europeană a prezentat un pachet de măsuri de contingență de a pregăti Uniunea Europeană în cazul lipsei unui acord, cu accent pe cetățeni și companii. Aceste măsuri trebuie să fie agreate în timpul președinției României a Consiliului Uniunii Europene. Un alt moment important este scrutinul pentru viitorul Parlament al Uniunii Europene, programat să aibă loc la finalul lunii mai. Practic, avem în fața noastră doar 3 luni, mai puțin de 3 luni, pentru a încerca să încheiem dosarele legislative care se află în momentul actual în negociere cu Parlamentul European. Un alt eveniment important în mandatul României va avea loc la 9 mai, un summit extraordinar al Uniunii, în timpul căruia este de așteptat să fie trasat viitorul blocului comunitar, șubrezit de Brexit și de curentul anti-european din unele țări membre. Gala de decernare a Globurilor de Aur, a 76-a ediție, s-a desfășurat azi noapte la Beverly Hills, în California. De la Iulian Ochi aflăm cine sunt câștigătorii. Golden Globe goes to Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody a fost premiat cu Globul de Aur 2019 pentru cel mai bun film dramă. Mexicanul Alfonso Cuarón a primit premiul pentru cel mai bun regizor pentru Roma, desemnat totodată cel mai bun film străin. And the Golden Globe goes to Alfonso. Cu rolul din Vice, în care îl încarnează pe fostul vicepreședinte american Dick Cheney, Christian Bale a fost desemnat cel mai bun actor masculin într-un film, comedie sau musical. Cunoscută pentru prezența în distribuția serialului Grey's Anatomy, Sandra Oh a fost desemnată cea mai bună actriță într-un serial dramatic, grație rolului interpretat în producția de televiziune Killing Eve. Patricia Arquette a câștigat Globul de Aur pentru cea mai bună actriță într-o miniserie. Richard Madden a câștigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un serial dramatic, grație interpretării sale din producția Bodyguard. Iar Michael Douglas a câștigat premiul pentru cel mai bun actor într-un serial de comedie. The Assassination of Gianni Versace, American Crime Story, a câștigat Globul de Aur pentru cea mai bună miniserie lungmetraj TV. Producția de televiziune The Americans a câștigat premiul pentru cel mai bun serial dramatic. Shallow, de pe coloana sonoră a filmului A Star Is Born, a obținut trofeul pentru cel mai bun cântec original. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Începem săptămâna cu vreme rece, cu temperaturi maxime cuprinse între minus 7 și 1 grad. În jumătatea de est a țării cerul va fi mai mult noros și trecător va ninge slab. În restul teritoriului, înnorările vor fi temporare și doar izolat va fulgui. Vântul va sufla mai tare la munte, în Moldova, Bărăgan și Dobrogea. O zi cu vreme rece astăzi în capitală, trecător va ninge, iar temperatura maximă va fi de minus 2, minus 1 grad. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca e pregătit. Bună dimineața! Bună dimineața, FC Barcelona a început anul cu o victorie 2-1 în deplasare la Getafe, în timp ce marea rivală Real Madrid a suferit o nouă înfrângere 0-2 pe teren propriu cu Real Sociedad. Catalanii s-au impus după ce Messi a deschis scorul și este al patrulea an consecutiv în care marchează primul gol al echipei. Suarez a făcut 2-0, iar gazdele au înscris tot înainte de pauză. Barcelona are acum 5 puncte avans în fruntea clasamentului față de Atletico Madrid, care a remizat 1-1 în derbiul jucat în deplasare cu a treia clasată, FC Sevilla. Ben Yedder a deschis scorul pentru andaluzi, iar Griezmann a egalat după numai 8